الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله د دې مبارک کتاب د شرح په سلسله کې د درسونو او پاره کې موږ د الله په توفیق سره اتلسم نمبر حدیث ختم کړو. هغه حدیث اتق الله حيث ما كنت، هر ځای چې د الله نه یریږه، او اتبع السيئه الحسنه، تمحوها او په بدی پسې نیکی کوه، دا بدی به ختمی. وخالق الناس بخلق حسن، او د خلکو سره ښایست اخلاق ساته. د دې مبارکې تفصیلي خبره شوې. نن به انشاء الله د الله په توفیق سره نولسم نمبر حدیث شروع کو، او دا هغه حدیث دی چې په دې کې د عقیدې، د اسلام، د شریعت بنیادی خبرې پرتې دي. په دې حدیث کې ځان پوه کو، د شریعت په لویه برخه باندې به پوه شي. په دې حدیث کې ځان پوه کو، د تقدیر په مسله باندې به پوه شي. په دې حدیث کې ځان پوه کو، په توحید باندې به پوه شي. د فائدو نه ډک حدیث، په سونو فائدې دي په دې حدیث کې. دنه د حدیث ووایو او بیا بردی وضاحت کو. عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس روايته ده كنيتهم ابو العباس ده، ويجي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، زي ورز ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سروي بسور لي باندي سورما، فقال يا غلام، نما توي اي ما شما، اني اعلمك كلمات، زتت يوسو خبري خيمه، احفظ الله يحفظك، دا الله ده حدود ود الدين خيال ساتستا بخيال ساتي، احفظ الله تجده تجاهك، دا الله ده دين، دا الله ده حدود ود بلو خيال ساتا، الله بخفل مخي تومومي. اذا سالت فاسال الله، چې څه غواړې د الله نه غواړه. واذا استعنت فاستعن بالله، او چې مرسته غواړې د الله نه غواړه. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. او دا خبره یادك کړه، ټول امت را جمع شي چې تعالی څه فائده درکي، نو تاله هیڅ فائده نشي درکولی مګر هغه چې الله ستا دپاره لیکلي. و ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، که دا ټول امت را جمع شي چې تا ته څه نقصان در ورسي، نو تا ته هیڅ نقصان نشي در رسولی مګر دومره څومره چې الله ستا دپاره لیکلی. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمونه د تقدیر اوچت کړی شوي دي او پانی د تقدیر وچی شوی. د حدیث امام ترمذی راوړی، او د امام ترمذی نه علاوه نور علماء چې راوړی دی، په کو سره دا زیادتوم دی، لکه امام حاکم او نور راوړی. احفظ الله تجده امامک، د الله د دین حفاظت کوه، د الله د دین خیال ساته، د الله د حدود خیال ساته، الله بخپل مخې ته عمومي. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، الله په راحت کې پیژنه نو تا به په سخته کې پیژني. واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، او دا خبره یادکه چې کوم شی چې تا نه واورېدو د تا ته در رسېدونه، او کوم شی چې تا ته در ورسېدو د تا نه اورېدونه. واعلم ان النصر مع الصبر، او دا خبره یادکه چې ګټه دا د صبر سره ده، کامیابي دا د صبر سره ده. وان الفرج مع الكرب، او خوشحالی د غم سره ده، یعنی دا خبرې ترلی شوي دي، په غم پسې خوشحالي راځي. و ان مع العسر یسرا، او د سختي سره راحتی. دا حدیث ته ډېر فایدهمند حدیث ده. او که چېرته په دې حدیث باندې موږ په ابتو ابتو خبرې وکړو کنه، نو بیا به هم دغه فایدې او د دې حدیث د تشریع چې څنګه حق دغه وعده نه کړو، دا دومره فایدهمند حدیث ده. دا یو حدیث چې تشریف یادی کنه، نو ژوند به دې په سکون وي، عقیده به دې برابري، هر مسئله به ته الله اسانه کړي. دا معمولي حدیث نه دی. د دې نه مخکې چې د حدیث وضاحت شروع کړو، د یوې یوې جملې د راوي په باره کې خبره کوو. ابو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم تر زوی، عباس ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم تر ده عبد المطلب زوی، او کنیت ابو العباس ده عباس پلار. ادینه ده مستقر هو ته چی ده پلار نوم بچی لای خو دیش. ها دې سې چې بعض عرف لکه زمونږ د عرف زمونږ عادت دې سې چې خلک بدګنی، دا یو جدا خبره چې سړوي چې دلته مناسب نه وي، خو ګناه پکې نشتی. یعنی سړی ته موږ دا نه شو ویلی ته ګناهګار شو، هیڅ ګناه پکې نشته. بلکې د علماو د سیرت چې کوم کتابونو کې لیکلی شوی او د هغوی د نومونه وګورئ، د بعضې نوم پکې دي سي محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله. یعنی د ده او د پلار او د نیکه یو نوم دی، دې کې څه ګناه نشته. هر دومره دی چې بعض علاقو کې خلک بد ګڼي. بد ګڼل ده یعنی جدا خبره ده، ګناه ویل ورته ده جدا خبره ده، ګناه نه ده. تر شان د تره نوم یخو ده، د ماما نوم یخو ده، د نیکه نوم یخو ده، چې د پلار هغه یخو ده نور کې بې څه حرج نشته. بلکې زه خدایم چې دې سره د نسب سلسله سړي ته یاد دی، د نسب سلسله سړي ته یاد دی. خو زموږ د پښتنو کې اکثر ویم لږ نه اکثر ته پوښتي کې دل د نیکه نه بره نوم نه ورځي، خدا به کې له تکړه دی چې د نیکه نوم وړه ورځي، خو بره ولی سم نه ورځي. زیات نه زیات تا ته به دا وایي چې موږ په پلانې قوم کې او پلانې خیل او پلانې نسب، بس نور دې د هیڅ نه خبر دی. خپل قوم دې تاریخ نه منلی خبر دی، خپل نسب خیل خاندان نه منلی خبر دی. پلار نوم دې څه دی؟ نو هغه هم سمدسي خوله به تاوی را تاوی او ډېر په مشکله به ووی. بیا نیکه نوم دې څه دی؟ هغه ته یا خو یاد نه دی، او که یاد دی نو هغه هم دومره په ګرانه لکه پته نه شي چې څه ګناه به کوي. اوس د عربو نه چې تپوس وکړي نو یو شپږ اووه نومونه ته داسې په سلسله وایي. زما پلانې نوم دی پلار نیکه، د هغه پلار، د هغه پلار، د هغه پلار، د هغه شپږ اووه نومونه ته وایي. دې کې څه تعصب نشتی وره، افراط او تفرید دی. بس د دې قوم نه او د دې نسب نه سم یو داسې شی ته جوړ کړي چې د الله د دین خلاف ورزي پکې کوي، دا زیاتې دی، تعصب دی او نورو ته په سپک نظر کتلې. بعض چې کله دا حدیثونه او آیتونه واوري چې بایي کېدلې چې تعصب مه کوئ، قوم پرستي مه کوئ، نو بالکل هر څه پوهېږي. ها که ته مجلس کې تپوس کې چې ستاسو قوم موږ چې دا خبرې نه کوو، دا جر دا خبرې د شریعت خلاف دي، موږ چا ویلي چې شریعت خلاف دي؟ قوم دې څه دی یاد کا، تاریخ دې څه دی یاد کا، پلار دې څوک، نیکه دې څوک، داغه پلار څوک، داغه پلار څوک، د کوم ځای نه راغلی، د کوم ځای یې اصل، پوره تاریخ یاد کا خپل. او که دې چې موږ خپل نسب او تاریخ نه یادو، دا خو د هر څو ورکی مشرانو ختمېده او زموږ ختمېده. ما په خپل یو دوه درې کسان دې چې دې واسي خبرو کې خبر رااله، ما وتې قوم دي سره نه یو خپل تر ته دي بونو کوم قوم سره تر خپل قوم نه خبر، تر خپل خاندان نه خبر، تر نسب نه خبر. بس یو ټکه یاد کړی یو غټ قوم مشهور چې اکه یاد نور رئیس نه خبر، منځي پلانې قوم یو بس خپل نسب یاد کا خپل پلار نوم د نیکه نوم د هغه د پلار نوم د هغه د پلار نوم هغه د پلار نوم داسې سلسله یاد ساته خپلو بچو ته وښایا بچی وګورئ زموږ دا خاندان دی دا نسب دی سبا لکه زنه یم خو چې تاسو ته پته یې ګورئ خبره واضحه ده چې کله دا نومونه یو شانی نو بیا دا سلسله یادول اسانی لکه اوس عباس او پلار عبدالله او پلار عباس او پلار عبدالمطلب دا نومونه یو بل ته نږدې دي دا اسان دي یادول اوس زموږ نومونه د هر یو ناشنا نوم دی ځان له هغې یادول هم ګران دي د دې اوسنو دا خو یو اسان دي څومره چې برز دي دومره ګران نومونه دي سړی چې دا اوسن یاد کوه هغې د یادولو لپاره ځان له یو ټیم په کار دي او وخت به له وباسي نو نومونه اسلامي نومونه اسان نومونه یې خوده په کار دي چې را روان نسل ته دا نومونه دوته یادي او په دې کې خفګان نه دی په کار لکه اوس یو سړی زما په خاندان کې دغه نوم ږدي کوم چې ما یې خوده خو د خوشحالي خبره دا خو د خوشحالي خبره کېږي دا نوم پرېږدي دې سره به زما نوم ژوندی او زموږ دا چې کوم جاهلان دي نو هغه په دې باندې خفه کېږي وی دا ولی زما نوم ولکه خو ولی د ماما ولی د کاکا دا د جهالت خبرې دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دیم صحابی دی پلار یم صحابی دی عباس رضی الله عنه ډیر اوچت صحابی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر او ډیر یو محترم انسان چاته تاسو کې یو پیروي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر دی که ته مشر پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر دی که ته مشر د درنو خلکو جواب څنګه وی عمر زما زیات ته مشر راغلی عمر زما زیات ته او مشر راغلی دا درنو جواب د دې راځوي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدو تقریبا ډیر لس کال عمر و ده ډیر لس ورلس ده د عمر چې چې په خپل ده د حج قصه چې عبد الله بن عباس بیانې نو د قورزو کې زه بلوغ ته نږدې شوم یا بالغ شوم دا ګنې سورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شه حیران بشي چې هغه ماشوم چې پیغمبر وفات کړو دا ډیر لس کال عمر او دا به دومره علم دي دومره حدیثونه غره نقل کړی دي هغه راویانو کې کوم چې د پیغمبر نه ډیر حدیثونه نقل کړی دي عبد الله بن عباس فکر او د ماشوم د دې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې وه په صحیح بخاري کې دا روایت شوی په نورو کتابونو کې مشته ویجب ضمني النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خپل سینې زره جوه کړم ما شومانه سره وینه محبت وی دې سینې ته جوه کړم وی چې اللهم علمه الحكمه یلا پوه د دین ولا ورکی یو روایت کې راځي اللهم علمه الكتاب يلا في قرآن بوك يريد كذي اللهم فقهه في الدين يلا في الدين كولا بوها ورك أو يريد كذي سيم رأيزي إمام أحمد رأولي أو نور محدثين رأولي عبد الله بن عباس ويكي ما دخبل ترور ميمونة رضي الله عنها كرشفوك له هذا هو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيقوله هذا ترور ان زمو ورو میمونه د خویندې نو یې دې لپاره لاله چې وګورم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت څنګه کوي دا وسه ماشوم دی ها د دې لپاره شپې لزی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبادت څنګه کوي سمګه دې له سوالو ځاخو بالکل داسې ماشوم دی چې خو بس کی صحیح دی نه د پینځیش ته ډیر شو کالو هغه ته ماشوم وای لکه د پینځیش ته ډیر شو کالو سره منزل نه راځي ته ته کار شو بل ما زه پرې ځا ماشوم دې زای خبر ماشوم دې صاحب کرام د شپاره سو ول زو کالو جهادونه کې د جهاد امیران دي امیران چې لاندې د غټ لخکری لکه اسامه رضی الله عنه اسامه رضی الله عنه د تل شو کالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لخکر باندې امیر کو او په لخکر کې لاندې ابو بکر صدیق او عمر وو په لخکر کې چې ابو بکر او عمر او مشر اسامه د عمره تل استاله اتل اسکالو الک جهاد د پر د لخر امیر دی زما استاد پیږي جو کالو دیر جو کالو لما شوم د پرې د کومست پاتې شو الاوی او زیاد دوی و دماغ کچی دی گناه و تنیش که دماغی شدی کافر دماغ دی چی داده دیر شو کالو بوریم نپخیی او فده که سری تو با وقل نرازی. امام ابو حنیفه رحمه الله ده شلو کالو چی فتوه تناسو امام ابو حنیفه ده شلو کالو چی ده فتوه او ده مفتی با منصب مانیو ده شلو کالو بلکه نن سبا چی کم علم مینه عمری کمی کنه نوم خرک تعجب کل ورد اده سره بو ایسایلی مولی وی عمر کم ده دا خلق عدد چیوی دی ده سره دا خلق دی سره عدد چیوی دی چو سپنگیره با خیاری بس او ده با پویگی او ده با دینداره او ده با دنیا بانی پویگی او ده با تجربه نا چاوی دی زمانم با مشرانو که برکت ده حدیث کی رجی خود دید دا مطلب نره چه کشران قمقلان دی طول عمر لا نا چه سوک محنت کی او زن تا سڑه وی دیر سوار سی پیزیر سو کالوم سڑه دی سڑه دو سڑه نی دیر اغل اترور که رشپا کهی چی دینی زدکی سڑه نور ستا وی دی سڑه دی دزما تا شتو تا نسیت تا دیخپلو بچو تا ما شمانان مو آئی گوره که ما شوم دی تا تا پتا چی ما شوم دی او ظاهره که تا در تک مو آئی پا مخار نا بچه تا لوی سره ولی تا لوی سره تا ولی دا کارو کو تا لوی سره تا منزل ولی نزی تا لوی سره تا دروغ ولی ویلی تا لوی سره تا ولی بحر پوری دوم را گرزی اوزان ندی دا جوڑ کرده دکی جوڑ کرده پو پریده چی ده پوشی چی ده لوی سره با منگو تا عمر لوی ماشوم ده ماشوم ده ماشوم ده ماشوم ده اگه با قوب کی دکر تکی پریوز عجیبه دیر جو کالو میزن تا ماشوم ویره بس مور پلار چی ویده سڑی سڑی تزان ماشوم کاری ده سیده سڑی تزان مور پلار چی خود ماشوم آگا ماشوم سڑی تزان نخ کاری چی تبا ده سر غط و کارون تلاس ناچی غط کار کوا درون کار کوا ده دین خزمت کوا شیخ حافظ الحکمی رحمه الله ده مشهور علم تیر شوی ده ده سعودی عرب ده مشهور علم تاسو به حیران شي دې چې کله وفات کېدو د عمر دوه دېرش کالو که درې دېرش کالو او دا په غټو علماو کې دی اولنی کتاب چې لیکلی دی اولنی کتاب چې اوس علما شرحه کوي موږ په خپله دغه کتاب ته د ډېرو علماو سره شرحې ته ناست یو دې انسان چې اولنی کتاب لیکلی چې علما یې شرحه کوي اتلس کاله عمر و اتلس کالو په عمر کې کتاب لیکلی دی او اوس یې بوډاګان علما یې شرحه کوي دا مو سعیله و دا مو سزهنه و چه اتل اسکالو به عمر که خاله دینا تعجیبه ویم دا تم کتابی چه اتل اسکالو به عمر کلی کلی دا دا عقیدی پا باب کلی کلی دی او طول پا شایره کلی کلی دی طول پا شایره کلی نو اوس علماو تا زورت تی چه طالبانو تا دا شایری دا ابیات واضحه که دوم را جوری خبری او دا سلی عمر اتل اسکاله دا خبری پری دی ما شوم دی اوڑکی دی ما شوم دی اوڑکی دی ما شوم که ما شومی دی بلوگ پوری بیا کسی خط ما شوم بیا زوانی دی بیا سڑی توب دی بچی تیلی بونو کو او جی آغت موبیل واری ما شوم دی او اگه ما ولی سبق لی ولی نلیگی دی علماء سر ولی نکینه لا ما شوم دی پریند چې دې د ملمنو سره کینی د سړو سره کینی ماشوم دی ای بازو چې وګوري کله چې سړی نه شي او د دې زوی راخره فدل دنه ټول عمر لاګه د خو سره دی ټول عمر لنه وړکی نه وړکی ماشوم اوس دومره ماشوم نه چې بالکل د میاشتو د کالو دوزا کنه د پینزو کالو سلورو کالو هم ځان سره کینه او بار پریږدې سړی تو ویزد کی چی دی دا طریقه ایز دکی چی زمان پلار سن ناستا پاستا کئی دا چی را غری دا سوک دی که سبال تنی دا لکستا دا زیره نیسی دی با سڑه ای دلتا خمور سره کینو ترور سره کینو زخور سره لوبی کوا او زه د خويندو سره لوبې کوم، هغه عمر لکه خويندو عادت پکې بیا ولې چا کومور ته لاړ شي. نو عبد الله بن عباس چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله زی او شپه سره کې د دین د دې ذکر لپاره څه خیال چې بدی کې وځي د مور او پلار لاس نه ها زرو ها الله اکبر د تربیت پلار څوک دی؟ عباس رضی الله لکه الزبير بن العوام پیږي کنه، مشهور صحابي، مشهور صحابي او مشهور شهسوار، ده دي زوی عبد الله، ده مشهور صحابي ده، الله اكبر. موري اسماء ده ابو بكر صديق لور، ده ابو سبر وشيخ خانه داري، ده زبير بن العوام مخبول دير سخي انسان، انتهائي سخي انسان، كافر خوتا تنجيده نشو. مور دې ډېر په سخت را لوی کړو، اسې به سره سختي کولې چې ډېر سخت. بیا دقې شان د دې زوی عبد الله بن الزبير رضی الله عنهما یو پیر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب په لار روان، اچې په لار روان هر سړی به ته لاره پورې خو ده، یو هیبت یو رعب. عمر بن الخطاب د معمولي سړی خو نه دی، او ماشومانو به منډې کړې، ماشومانو خوب یری نو ماشومانو سره لوبې کولې او دې را تیر شو ټولو منډې کړې سوا د عبدالله بن الزبير ولاړ. هغه ویل بصر لاس را کړو زوی د ټول وتښتي و څنه تښتي ولې و امیر المؤمنین نه مې شغلتي کړې دی چې تا نه یېرېږم او نه لار څنګه دی چې لار د پراخه کړم. هغه مسکی شو بصر ویل لاس را کړو وی دا ازمری د هغه ازمري نه پیدا دی څنګه چې پلار و هغه شانې زوی دی سنتی ته دې چې بده شوی ځان سره مجلس کې کېنوا داګه پریری چې ویني چې میل مستیا سته وي، ملګرتیا سته وي، سړی توب سته وي، غم خایبي سته وي، دینداری سته وي، جمعه تیرا ولا درس لرا ولا منزل لرا ولا می دینه بلې وګټ سړی جوړ کی. ها وی مال تشکو کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې او د نبوت تا کور ډیر ده د غریبۍ کور دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو کوټې وړې وړې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داګه د بیبی د دې سی په اوګدو سم لستو او د هغوی بخپو کې سی په پلنو پرې وته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو وخت د خپلې بیبی سره خبرې وکړې بیا وده شو، بیا شپې را پاسېد عبادت لا ندا داوس وده شوی نه دی ورها ټول شپه په انتظار دی چې عبادت به څنګه کوي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا لا مسواک استعمال کو، ذکر او اسکر دعاګانې بیا لا او د سماتی لا وی چې هغه د سماتی لا به وبره واغسته مو ته کیه وړي چار دا مته تیار. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغی وی که تو به پرتی دیو میمونه رضی الله عنها او دده ماشوم یو ماته داسې وکتو. یو روایت کې داسې راځي چې د میمونه نه تپوس وکړو وي دا اوبه ته وي نه مانې دی یخو دي وضع لک هذا د دې یخو دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل، یالله دې په دین باندې پوه کا او د قران په تفسیر پوکا، ځکه د دې ویل کیږي ترجمان القران، د بطول امت کې دلته کم دي ترجمان القران د سړي علم دې. عباس رضی الله عنه د کورنی ټول دي شي د علم کورنی و مبارک کورنی و د دې زمانو د عباس رضی الله عنه له زمانو مشهور بګیدای عبد الله ابن عباس. یو بلو کشر عبید الله او دا دم صحابی دی خو کشرانو صحابیانو کرازی عبید الله دا بډیر ملګری اور پیر اور عبید الله ابن عباس دی په کشرانو صحابه کرامو کرازی دی عمر رکم. ها عجیب قصه ده په تاریخ کې راځي. ا کله چې بردوانو مکی ته لاړو دا عبید الله و عبد الله چې دوانو مکی ته لاړو دا خلک به پر پون شو را جمع بشو ولی ځکه چې یو واقع کې دې سي راځي ما تاسو کې ذکر کړی مو یو بنډې چې راغی د عباس ابن عبدالمطلب رضی الله عنه کور ته را ننوت چې را ننوتنو دې کور په یو ګوټ کې عبدالله ابن عباس ناست دی او سمه ګڼه وته خلک دې مسلو ته پوس کې هغو ته بیانې او څنګه به دې په دین نه پوه چې پیغمبر دې لپاره دعا وغوښتي ده دې بل طرف ته عبیدالله ابن عباس ناست دی دا ډېر سخت مالداره دته دا خلک ولاړ ډېر شي هر سړی خپله مسله بیانې په ما قرض ده او زه بیمار یم او دا دی او غریب دی او دا دا بنډې چې دننه راغی چې څه کار یې هغه وکړو بیا ووتو چې بهر ته ووتو دروازې سره یې اواز وکړو حضوره من اراد الدنيا والاخره فعليه بدار العباس وی که څوک دنیا او اخرت غواړي د عباس کور ته راځي څنګه وی هذا يفتي وهذا يطعم الناس هغه ناس دی دین د ته ښیي دلته دی ناس دی دنیوي څه مسلې ایګر سره مرسته کوي ځکه عبدالله بن عباس ته به وي حکیم المعضلات پس تختو باندې پوه انسان دینی هر مسئله چې براله دی او به پوه او عبید الله بن عباس ته به وي تیار الفرات رواني وبه سم مال به لګو ډیر مشهور په کرم او په جود سره د دې د کورنۍ ټولې سیمې مبارک او علمي کورنۍ وه خصوصا عبدالله بن عباس عمر بن خطاب به ځان ته رانږدې کوو ځان سره به کینو په خپل مجلس کې حالانکه مشران صحابه کرام بناس مشران صحابه کرام عبدالله بن عباس وبکی بناس ځکه یو شاعر وایي او ترجمه به رته کوم شعر په عربی کې دی وایي هغه کشر مشر شي چې کله په مجلسونو کې د خلک راتاو شي او هغه مشر کشر شي چې څوک یې خواله راځي نه دې ته موږ ورجره سره سپینګیری ده بس دی به یو صحیح مانو سره مشری بعض خلک صرف د عمر نه مشران دي نور سره څه نشتي نه د جرګو دی نه د پیسلو دی نه د دیندارۍ دی نه د چا سره منډې وي نه چا له مشورې ورکوي نه په خبره پوهېږي نه په غم پوهېږي نه په خادۍ پوهېږي د صرف ګیره سپینه ده بس او دې شتي ډېر تجربه ستا شي زمو تجربه شي بعد مشران به وینه غریبان یعنی مجلس کی جکی ته به یا الله خیر چی دیو اوس دیو سوئی پوری گو غزی گی با ها او کشران مشران شي چې کله په مجلس او محفل کې د خلک راته او شي اوس عبد الله بن عباس د مشران او صحابه کرام په منځ کې بناشت او د چا په مجلس کې عمر بن خطاب امیر المؤمنین دیمون سو کیچی دکا زی کدتا زی ملاوید زکا سعد بن ابی وقاس وی ما رأیت احدا احضر فهما ولا الب لبا ولا اکثر علما ولا اوسع حلما من ابن عباس دا گولا سعد بن ابی وقاس نسو مگر صحابی دی اغیر سفت کی وی ما دا عبدالله بن عباس پشان اخیار زهین پوه انسان نه لیدلی ځکه بیا څه وایي مخکې وایي ما په خپله عمر بن خطاب لیدلی چې کله به داسې سخته مسله راله په دین کې سخته مسله او درنه او جوره نو دا به پکې وي عبدالله بن عباس راغلی که نه څومره لوی شرف دی څومره لوی عزت دی چې په دومره غلط مجلس کې د یو سړي نوم اخیستی کېږه کراولي هغه سړی د عمر نه هلک دی د ټول نه کشر د ټول نه کشر خو سړی دی دغه مجلس کې هر سړی دي چې کېناستی کي چې څوک کینی به هم څوک کي او طلحه بن عبیدالله وایي دا څومره مشهور او مشر صحابي دی دی وایي لقد اعطي ابن عباس فهما ولقنا وعلما عبدالله ابن عباس له وي الله پوه ورکړې وه علم ول ورکړی و اوخیارتوب ول ورکړی و ذهین انسان وایي يريد كريزي عبد الله بن عباس بخبلوي وكان عمر يدخلني مع أشياخ بدر سبحان الله وی د بدر د بوډاګان چې کوم وو د بدر بوډاګان د معمولي خلک نه دي، یعنی هغه صحابه کرام چې په بدر کې وو، خو وروسته خو عمرونه زیات شوي نو بوډاګان وو. کن وی عبدالله بن عباس وی وی عمر بن خطاب وزیر دوی په منځ کې کېنولی وو. وی بعضو به کې ورته ووي امیر المؤمنین لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا ابناء مثله. امير المؤمنين ساده كارك دالك تادلت كينا ولا ندور غزمون زامون دي من باغم راولو مشران ناس في سفنجيري ناس في تهرجي تدالك راولي ندور غد زمون زامون دي او تدلت كينا. عمر بن الخطاب يرز مجلس ولاكو هذا كشان راوس دقه مشران او ديم راوس. عبد الله بن عباس وی زیم را وختم وی اگو تیو خبر خوا وی بیا مسئله روا چولا چرا سورة النصر چرا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. دا دیو ببارک تاسو سوا ای چنی دی سورت کی ست اشاره دا دا عمر بن خطاب دا اشیاخ بدر نه تپوسو کو ها دا بدر مشران بوډاګان او منځ کې غزوانو ناس ورکی الک. وی بعض وی چې واضح ده دی کې اشاره دی ته ده چې کله الله تاسو له فتح در کې په مشرکانو باندې او مکه تاسو فتح کړه نو اوس د الله حمد ډیر وایه او بخانه غواړی. هدا خو دې صورت یو مقصد دی بعضو پکې دا و بعضو دا و الله اعلم. صحابه کرام وګوره په دې خبره کې هیڅ شرم نه کوه خو صفا به لعنه دي موږ ته پته نشته او بعضو یې سوي بعضو پکې سوم ورایي. وی ما ته وی ابن عباس اکذاک تقول تم د دې په شان خبره کېږ. وی ما چې لا زه دې په شان نه زه بله خبره کوم. وی ته څه وی؟ وی ما ته امیر المؤمنین هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلمه الله. په دې صورت کې اشاره ده دی امیر المؤمنین چې اے پیغمبره ستا عمر په ختمې دو دی نو بس د الله نه بخنه ډېر غواړو حمد او ثنا د الله وای. وی عمر بن خطاب وی ما اعلم منها الا ما تعلم. دا کومه خبره چې تا وکړه دکه زما ذهن کې وه دا حدیث امام بخاری راوړی او بیا کومه شرم ته وبلی ده ځکه دې دلته کېنومه زه داسې نه کېږم. د عمر بن خطاب خپل زوی عبدالله بن عمر معمولي سړی دی په دې مجلس کې نشته. عبدالله بن عمر هغه صحابه کرامو کې دی چې هغه ډېر زیات روایت را نقل کړي دی پوه صحابي فقیه صحابي عبدالله بن عمر خو دې مجلس کې نشته. عبدالله بن عباس پکې کېنئ دې سړي ته به مله سپور کړي. اتش پیت هجری کی وفات شے او پاخری عمر کی رونشے ہو تکسیر عالم النبلا کی در جی پاخری عمر کی رونشے ہو رونو کو بصیرت علم ایمان دا وسرو دا داگا مختصر سیرت ہو کچر تا اللہ مال توفیق راکو نوزو بیورز خط تفصیلی خبری ہو کم دا کارنامی د نور سیرت ان شاء الله الله توفیق را کی ورز بیان کو. ها دی حدیث کی دادی عبد الله بن عباس وی چې كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم زو یورز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سورلې شاته ناس. حدیث نه دوه مسلې روایت یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجزی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق چې د کشر صحابی او دا وړکی هلک دې ځان سره په سورلۍ باندې کېنولی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه کارو د مشرانو کشرانو سره د هر چا سره دغه جزی وه او چا به ځان اوچت نه ګڼو حالانکه څومره اوچت انسان دا ماشوم ځان سره په سورلۍ باندې کېنولی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجزي. وی ما ته وی چې یا غلام ای ماشومه الغلام دا په عربی ژبه کې هغه ځوان ته وایي چې لا بریتی نه راختلی. هغه ځوان ته په عربی کې څه وایي؟ الغلام. یا شوندش نشوی تازه تازه نو دت بیا غلام ویلکی. هم مشرتم کله ویلکی کله مشرتم ویلکی غلام هم اکثر د ماشوم د پاره استعمالیږي. دیږي او فائدہ د دعوت طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ایستک چې چاته نصیحت کې او وصیت کې نو پدیسی طریقی سر رو بلا چی دی دا غوک تا تکیدی او دا زره استا ترمت مایلش دی بستان سید تا بگوگی چی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقو لکه از مثال که تیو یو مسلمان تا نسید که لگاڑی تو تو ای رو را ای ملگریا ای قدر منا یو کشر دی ای زویا رواره یا داغه او دیسی کنیت تی لکب دی چی داغه خوخت و تو تباگه آوازو کی زیره تی اصول خبری کوما دی بسته دا خبر واری بلکه خپل کور که ما شمایه اون سره دی بچو سره زویا لور پا خیسته نمون اون سره یعنی خطاب کوا پا خیسته نمون را بلست تا خبری تو بابا گیگتی کله چې یوسف علیه السلام په دې باندې ډېر دلایل دغه یو بیداواله یوسف علیه السلام خپل ارته خوب بیان کړ نغو ته شي یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك يا بني ازوي زما زويا نو دې چې بیا د زوی د خبرې ته غوږ کیږي او چې کله ته وایې الګه او بعض خو زناور او سپی او خنزیر او وایو دا ته وی به وی دې خبرې ته کوګ نه دي نو وای خبرې ته کوګ دي زناور خبرې ته کوګ دي سپه ته ته وی خر ته ته وی مور ته ول کنزلی کې اخذ جرابری اگې ته کنزلی و کې لور ته کنزلی کې دې وسره بدتمیز انسان دی خبرې بدتمیز دی تمیز پکې نه دی چې خزی ته بسنګ واد کې لور ته بسنګ کې بچی ته بسنګ کې ملګری ته بسنګ کې استاد ته بسنګ کې مل امزولی ته بسنګ کې مشر ته بسنګ کې کشر ته بسنګ کې دې لپاره تمیز پکار دی او چې تمیز چا کې نه هغه په دینه پوي کله نه کله کې سړی غوسه شي خبره نه ده کله نه کله کې سړی غوسه شي هیڅ خبره نه ده خو همیشه د دینه خپل طریقه کار جوړول بچو ته همیشه په دغه نومونو آواز کول په دغه طریقې سره دا بیا غلطه طریقه ده بچی و بتانه نفرت کوي انی اعلمک کلمات زوی تا ته یو څو خبرې ښیما دیږي دوه فایدې یوه کلمات وي یو څو ټکی دې ته ښیما اشاره دې ته چې دا کلمات دا ټکی دا خبرې لګې دي کلماتی و سوٹکی یعنی یادی کا دیری خبری نیدی لکه تیو چاہتا ہوئی چی پلانیا یو سو خبری یادی ساتا یو سو معنی داری چی دیری نیدی یو سو دی ضروری دی یادی کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگتم داوی دو فائدہ دا با نوی چی دا ما شم دے نصیحت بدتا لکم چی کل دے کل مشرش نا بین را ٹنگی مگر دا اللہ با توفیق سر دتا با نصیحتو نا دوڑو کواری نا کی خپل کشر تا با دا نصیحتو نا سید چلے دوڑو کواری نا جاری ساج زوی اسو خبری آجے کا اگر کنا زوی دا وو کالو دے اگر کنا زوی دلسو کالو دے اگر کدا تو د یولس دورس او ته یو سو خبری یادی کا ته چې کله دته دیسی نصیحتونه کې او د تربیت ول ورکې په دې باندې بده لویږي په دې باندې بده شي په دې بده لوی شي نو دا باندې چې ورسته ورسته ګره به سن کی ورسته بیا سن کیږي مگر د الله په توفیق سره ډېر په مشکله کیږي دا ول نه د بچی تربیت کې دینی تربیت وخت په وخت نصیحتونه وخت په وخت ها په نصیحتونه به څنګه نه لکه یو نیم کس لا او يا مور بلر لا د نسيهت طريقم نورزي دا بلر جي سنگ رنوزي ها كيني رازي طول كيني او گنت دوري طول كيني ولي او بس هر بيا كيني او ما خام بيا كيني تو تتنگول كي د نسيهت خپل وقت موقع ده بلکه ت مختصر نسيهت ده تبا هر خبره گي كوليش زوی د سر روان دی منزله فلاره توته یو خبرو که چې زویا څوک چې منځونو لځي د قیامت په ورځ به الله هغوی له به پولې سیرت باندې رڼا ورکوي. بس مختصر خبره او څومره ښکلې موقع ده. دغې شان لور ته کپړې دې ویله راوړي او هغې کپړې کپړو ته خوشحاله وی سره دا ووایه وای لور د زنانو لباس هغه لباس دی چې هغه دروند لباس په دې الله خوشحالېږي په دې پیغمبر خوشحالېږي په دې زنانه درنښت کوي جنۍ د درنښت کوي. دا یو نصیحت یو مختصر وشو. نو د نصیحت کولو څه ده طریقه ده ښه. بیا مشر بچي ته نصیحت د کشر په شان دی او کشر ته د مشر په شان دی. یو نیم سړی ده لکه د قیامت پورې به بچی وي په لوی سړی دی د څوارلسو کالو شو د پنځلسو شو بس نور د والو نه بس ښه. بیا دې ته وګوره کله یو نیم سړی راولږي بچی به د ملګرو په مخ کې بې عزته کړي. دا څه هغه الټه د ځان نه لرې کې داسې طریقه نه ده چې ته په ډک مجلس کې هغه ته کنځري کړي. لکه موږ دې شي ډیل لیدلي لکه اوس وزي کې مېلمانه راجمع شوي دي او د یو سړي ښه لوی زوی دی او خوراک یې راوویستو هغه سیب کې هېر کړي دي کوم چې ده ویلو و ته مې ده ورته وویي اپلانی شي خو مې را نوړو زناور وي ته مه ویل نو خره ته مه ویل نو په دومره ډک مجلس کې ته زوی ته زناور وي او خر وته وي ته څه وایي چې دې درسه به د هغې ته سره محبت ډېر شي او به تانه متاثره شي. د هرې خبرې طریقه ده ده هر نصیحت خپل وخت دی ده هر زی خپل خبره ده. یو نصیحتی او یو نصیحه یو فضیحه شرمول او نصیحت کول. یو نیم سړی شرمول کوي ها ملګری ته بس وي لکه اوس ملګری بناسي ډېر شي او دی به چېرته لیدلی پټ شي سګرټ څکي د ملګرو په مخ کې نه څکي پټې شي او دی به د ټول مجلس ها پرون دې سګرټ ولې څکا ولی ویدو ته زنه سکه ګډه کو نسیت کې دا ویته شرمې نسیت خو دې ته ویته دې جوړه کړې ته له وروره پرون ته مری دې په سیګریټ الله نه ویری یا ها ابلو ستا سندري دې ګولې ګاډي د ځان نه بده شي ولوي تقوا دار جوړ کړي خلکو مخ کې نسیتونه راواچ دې ته شرمول وی. ها کله خلک ته ټول خبرې بیا خو صحیح ده لکه اوس یو کس دی او یو دي چې ګناه کوي چې معاشره کې پهغې مشهور دی تو ته وایي چې ورور د الله نه ویرېږه بس که نو بیا هېڅ خبره نه خبره اوږده شوه خو فایده منه ده چې د نصیحت ته کولو مناسب ځای به ګوري مناسب طریقه به ګوري او وخت ته به ګوري وخت ته به هم ګوري. اوس یو سړی دی یو سړی دی او پلار یې مړلی غم کې دی او ته ورته نصیحت شروع کړو دا وخت دی لري ها نه یا یو سړی سم غوسه دی اوس خبره غوسه شي تا ته نصیحت شروع کو دي تیم کې دی په غوسه کې لسته په خبره بوږیږي نه چې څه وي نو زیږي ته به ګوري زیږي ته به ګوري ها اوس دې عثمان علیک وعده لري او سم خوشاله دی او د ملګرو سره کته دی او برز دی او ولیمه ده ویش او ته ته راشه کینه او پاوسه ته تقریر کې انور وی ماشاءالله څومره هی رسناک شړې دا ګټه نصیحتو سیدا نصیحت کول خه کار ده خدای زی د دینو پدې باندې ګور داسې دا وی سره پدې ګور ډیر مولیانو نه پوي پدې طریقه ډیر مولیانو نه پوي چې کوم ځای ته شروع وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس موقع مونده ما شو غو ما سره او عام ما شو بنې دې دا چې نصیحت کې دا عام سوک نه دي یو سو خبری و یادکا احفظ اللہ ترجمه خودی داری چلی اللہ حفاظتو خو الله خو دې ته ضرورت نه لري چې څوک د هغې حفاظت وکړي. الله خو ویني دي نو معنه لري ده، دا خو واضحه ده چې دې معنی لري چې د الله د حدودو د حقوقو د الله د دین د الله د اوامرو د الله د نواهیو د دې حفاظت وکړه. څه چې رته الله وي هغه کوه، د څنه چې دې منع کوي مې کوه، د دین چې کمې پولې دي د هغې نه مه وړه. دې ته وایي د الله د دین حفاظت کول په هره خبره کې، که کار واجب دی که مستحب دی که هر څه دي، خو ته به د هغې خیال ساتي، حفاظت به کوې. د ټولو لوی حفاظت د الله د حدودو دا دی، مراقبة الله، د الله لحاظ کول هر وخت په هر کار کې. او مراقبة الله څه ته وایي؟ چې ستا ذهن کې دا خبره یي هر وخت چې رب العالمین ما ویني، رب العالمین زما اوري. دا هر څه الله لیکي، دا لوی حفاظت دی د الله د حدودو د الله د اوامرو نواهیو د دین، چې ته د الله لحاظ وکړي. د الله لحاظ دغې ته وایي چې کله ګناه ته نږدې شي او تا ته رب رایاد شي، تا ته الله رایاد شي. احفظ الله يحفظك، استاوي حفاظتك. الجزاء من جنس العمل، بدلاك تشاني سنت عملي، ترى الله الدين حفاظتك. الله استاوي حفاظتك او سنتي كري اغبري بي، ترى الله الدين حفاظتك، الله استاوي حفاظتك. خا بي الله تدي وبنده حفاظتك نبدو تريقوس ريكي د دې بنده حفاظت په دنیوي کارونو کې او د دې بنده حفاظت په دینی کارونو کې، په دواړو کې به دې الله ساتي. د الله د دین خیال کوي، د یاد کې دا نصیحت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، نبوي نصیحت. د الله د دین خیال ساته، د الله د امر او نهي خیال ساته، د الله قدر کوه، د الله د حدود او د پولو خیال ساته. رب العالمین به ستا حفاظت کوي په دین کې او په دنیا کې، په دین کې او په دنیا کې. د شبهاتو نه به دې لري ساتي، د شهواتو د فتنې نه به دې لري ساتي، هرې فتنې نه به دې الله بچ کوي. د هرې فتنې نه چې کله یو سړی د الله د دین حفاظت وکړي، لکه چې مثال په واره حدیث کې راځي، په صحیح مسلم کې حدیث ده، خوله بنت حکیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک یوځي کې کوشي او کوم کلمات وایي، چې نوي ځکه کوشي راغلي څه کلمات دي؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. صرف تا دوي بس دا سوره د الله د دین خیال ساتل دي. دې ځکه ته د الله ذکر کو، الله دې رعایت کو. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، هیڅ نقصان به ورته نه رسېده تلو پورې. حفاظت یې وکړو، ولې الله دې حفاظت وکړو؟ ځکه چې ده د الله قدر وکړو، د الله لحاظ یې وساتو، د الله د شریعت خیال یې وساتو. چې وایي شریعت د دعا موږ ته خود رسېدېږي کې ووایه. ښه، یو حدیث کې دا راځي، امام ابو داود دا حدیث راوړی، امام ترمذی هم راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی. کوم سړی چې سحر روزانه او هر ماښام دا ذکر وایي، سحر هم او ماښام هم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، دري دري وي لم يضره شيء، شيء بول نقصان نورك. ده حفاظته لسوك الله كي ولا الله حفاظتك، لكي تلا الله دي دين حفاظتك. احفظ الله يحفظك. دلت دي روايات سري وخبر من ذهن ترالا ودي رفايدة منا ده. إمام أبو داود چې کوم روایت راوړی بای کې دادی چې لم تصبه فجأة بلاء، په دې باندې به اچانک مصیبت نه راځي. څوک چې دا ذکر سحر وای، چې ماښام وای، نو د سحر پورې به بیا دې نه راځي. ابان ابن عثمان چې د عثمان نه دا روایت را نقل کوي، ابان راوی دی د عثمان رضی الله عنه دا روایت را نقل کوي، نو پاغه باندې پالش بیماری را لی ورس، پالش پا ٹیکو کو پچا باندې ابان بانی. نو هغه چا چې دې دا حدیث اورېدلې نو هغه ورته راشي په تعجب په نظر کتو. اخو دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی. ابان وی ما د عثمان نه اورېدلې. عثمان وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک سهار دا ذکر وی درې پیرې ماښام وی درې پیرې پد باندې و مصیبت نه شي. دې چې دا حدیث بیان کو یا وروسته پد باندې پالج راغی نو به تا وکړو چې پتا وری د مصیبت راغی. ته چې مونږ ته دا ذکر بیان چې سهار یې څوک درې پیرې وی ماښام یې درې پیرې پد مصیبت راغی پتا هو پالج راغلی پتا سنگ پالج را خاگر سوری ہوئی کتو ادرش وہ خیار سڑک پخواب نظر بانی پستر گو پوئی گی جدے اس ما تولی گوری قام قل تکٹول کتاب ختم کفو نپوئی وہ خیار تجدہ سیو گورن پوشی چی سوئی ناقی چو تجدہ سیو کتو او بیمارو دا پالج پی بیماری ویمالک تندرو الیا ولی گوری بات فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فاللامي لقسمي ما بعثمان رضي الله عن دروغ ندي ويلي أو عثمان رضي الله عن دروغ فبيغمبر ندي جورك لي بيام مسألة باتشو سمسألة تتا تولي دي سوشو ندوي ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها فأغو رضوي زغوس شيئوما زغوسي دل أساق الزكر أنا باتشو يبارج ربنا راري يرويت كرازي ويتخو ما تقوري خو فأغو رضو ما دا زكر نووي لي ليمضي الله علي قدره چ اللہ په تقدیر کې سلی کړی دی چې هغه وشي نو باغ ورځ باندې ذکر یې شو. هلته الله په تقدیر کې لیکلي چې په دې باندې فالج بیماری راشي رال ګوره داسې مؤمنانو ها یعنی دې چې کوش دې د الله نه تمه نه ده کدي شي نه بدګماني راغلی ده په الله باندې نو په حدیث حدیث وي خټ ټیټ حدیث دی خنو ته یا خو زموږ مسله زموږ میر شي نن سبا چې ګډوډ شي عباس نو بیا په دین پسې شروع شي کنه نه نو څنګه پیغمبر ویلي دي نو څنګه الله ویلي دي او په ما چې د مصیبتونو ته به چې دی د اسمان نه کوشې پاک سړی د هر څه نه په ده به نه راځي دا دومره اوچت انسان هغه وایي حدیث صحیح دی عثمان صحیح خبره کړې ده خو مسله ما کې وه په ورځ باندې راځي کړی شي دې نه دا فایده هم راوته چې ګوره دا اللہ دا دین حفاظت کو اللہ دا ساتی صرف دا اسکار و حفاظت تو گورا دوم رلوی اثر دے بکی نوچے وہ سڑے دا اللہ دا پول دین حفاظت کی نو اللہ بسن ساتی تو صرف سہر و ماخام دا ذکر وے دری پیرے او اللہ دا ساتی نوچے ترہ ولے گئے دا اللہ دا پول دین حفاظت کی نسنگ بدو بھی اللہ ساتی اللہ بدی پا دنیا کیم ساتی او اللہ بدی پا آخرت کیم ساتی وہ دلتے ہو فائدہ دیر اہم نقطہ عبادت با د دې لپاره نه کې چې الله ستا حفاظت وکړي دنیا کې دا ډېر کمزورې نیت دی او زما بدګماني نه ځم چې ډېر خلک به دي شي سهار ماښام اذکار ولي وایي چې الله مې په دنیا کې حفاظت وکړي سهار ماښام اذکار ویوایم چې څوک مې نظر نه کړي او چې جادوره به اثر ونه کړي او کار کې مې برکت شي او ټول دنیاوي فائدې دي ته وایي کمزورې نیت دا خبرې جایز دي خو کله تبعا علما وایي تبعا تبعا څه ته وایي چې ستا اولنۍ نیت بدایي او اخرنۍ نیت چې زه چې دا کوم کار کوم دا د دې لپاره کوم چې الله رانه راضي شي چې الله رانه راضي شي او الله ته نږدې شم او د پیغمبر په طریقه عمل وشي او الله مې د آخرت د سختو د عذابونو نه بچ کړي هغې سره لاندې که بیې داندې خبره راشي چې په دنیا کې مې هم الله وساتي هېڅ خبره نه خو بنیاد به دا نه وي خو د ډېرو خلکو ګوره بنیاد دا دی چې کله ته ورته ووایې چې مونځ لکه ورته د منځه فایدې بیانې چې څوک مونځ کوي رزق یې پراخوي دې هم شروع کړي منځه باندې ولی رزق پراخ شي داسې نیت دی ته یلی بلې جومات د دې لپاره چې رزق پراخ شي مؤمن خو دې لپاره ولاړ چې عرش ودرازي شي رزق کنه پراخه کیږي الله په تقدیر کې نه لیکلی که پراخه شو نور علی نور ډیره خوشحالی خبره ده، که پراخه نه شو بیا به هم دا عبادت کوم. دا یو فایده ګوره، ډیر خلک او ډیر موږ لیدلی دي، موږ اورېدلی دي چې هغوی د عباداتو تپوس صرف دې دپاره کوي چې زما د دنیا حفاظت وشي. بس قرآن کی تلاوت، قرآن تلاوت په کور کې لګولې، ولې چې د کور باندې مصیبت رانشي. بس اجر ثواب نیت څه دی، تفسیر زده کې، ترجمه زده کې، دا قرآن زده کې، نه نه هیڅوک نشتی. او ځکه بعض والعیاذ بالله، الله اکبر، چې دا قرآن دې ته پاتې شو د کور نه به وځي، لکه دی به م لاړ شي، واړه به م پچې کړ لاړ شي، او قرآن لګېدلی کور کې. ولې ولې دا قرآن لګولی؟ چې بس که څوک بي یعنی څه اجادو کوي یا بد نظر چې بد دینه اوسه، قرآن دې لپاره تو بار چې کړی وای قرآن به لګېدلی. مولوي صاحب وې راشي، اکثر زموږ د مولیانو خو عادت کړي دي، یارانو عادت کړي دي، کنه د هغه په موږ باندې هم دا ګومان کوي. یاره مولوي صاحب که ته راغلی وو زموږ د دې کاروبار افتتاح دې وکړی نه، ولې تا ته دې افتتاحګان ولا ښکارم شي؟ ولې افتتاح وکړم زه؟ ولې چې مې د کار مار برابر ته چې زما قدر کې په ما پسې باسې راشي او ما ته به ووایې راځه ځو ما سره دعوت لا پروګرام لا کې بنو خبرې به وکړو بیا را سره ځم. مولوي صاحب که ته لږ راشې اول ته د قرآن تلاوت وکړې، نوی کور هم اغستې. ځکه خو د دې مولیانو ده د پېښور مولیان چې کوم دي، چې د دې مولاتوب مې پېشه جوړه کړې، پېشه او پیسې بې ګټې او دنیا بې ګټې، د دوی ته که حال لږه ژوند دی. بس دغه کله د یو سره ناسي یو پوګه به کپڑه پرتی او پټکې به چولې یو دی، یو پخپو کې بنای شو کړه به بل پخپو کې نه شي. ځکه و چې هلته وګورئ نه کلي کې دا جاهلان لګې د مولوي صاحب دغه کوي، لکه ګوري چې د دې یعنی امامتي برابر ده که نه ده، که نه د کلي سپینګیري سپینګیري دا کیسې کوي. زه یو جومات کې یو وخت کې امام ډېره مخکېنۍ خبره په ورځو کې زه په جماع کیوم نو بس سپینګیري ما پوښتل لوی استاد طریقه او دا دیسې یو پیری وي ما زله به خیر کی دیم پر دیم پر چوي دریم پر ما تاسو زما امامانی ما که زه امام ما ویته نو ما انما جعل الامام ليؤتم به، امام دې د پاره چې دې تابعداري وشي. تاسو هم خپل تابعدار کوي، زه پوهیم چې کله موږ لنډ کول واړي کله اوږد کول واړي، ته ما سره تنګې ما ته کومه دا قصې مې شي کوي کنه السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه نه لاړم چې دې لپاره خو نه یم راغلی چې ستاسو تابعداري وکړو. ځکه یو ځیکې دی یو عالم جومات کې امام کوو کنه، نو امتحان ته اغستې کېدو چې لکه دې لایق دی د دې امامتي وکنه، نو جاهلان د کلي ناس د عالم نه امتحان راستو نه غي وته وي سپینګیري وي مولوي چې د قیامت یو نه هو وایزا هغه لوی نه خیدا دی چې ستا په شان جاهل زمانه ته پوس کوي دی لوی نه خیدا ټول غلی شو وي دې ښکار نه خیدا قیامت ستا په شان جاهل زمانه امتحان لی ته قیامت نه خیدا نور دوسه کبه نه کوه ټول غلی کو ته اوس باندې ته پوښتنه کوي چې ما ګوري چې دا څنګه دی خپل موز دل صحیح نه درځي او د صحیح نه درځي دا کار ټول د پېښور مولیانو خراب کړي. پېښور مولیان کمی وی چې دي مولاتوب نه پېشه جوړه کړی دا او په دې صرف خېټه سايتي او په دې خپل بس یو جوړ روان کړي خلک سوی دوی سره تاوی غره تاوی او دې د خلکو د خبرو له مولای شه نن دې موږ دې وګړو کو سوال لند مولای شه نن دې لړو کو سوال یې وګړو کی مولای شه دې نه وخت نو کو سوال یې لګ وخت کی مولای شه وخت دې کو به وخت ما لا سجنش تجي بدي من بركيني تجي بدي محراب كي ودريجي نو تديزي كي پوها سڑي تب دا خلق پوها كي هذه پارنی راگلی جرا خلق بتا پوها كي تب خلق پوها كي ها کچرتا من دینم انکار نکو یوزی کی خطا شوی غلطی دنو جو سوک دیتا اصلاح پنیتوی سرد دلیلا دا خو منو منگا خو عام طریقه دا چی سنگ چیزاون پر علاقو که دا عام طریقه دا غشان دکنه زا غلطی عام طریقه دا که دا چی جماعت والو زور دیره که دا مولی سر زور دیره جماعت والو دانی نظر کوما بچی دا توی دانی نظر کوما ولی سب غریبم طبیعت خراب شو دیم لکه دیو لوی کار دانی ندر کن ستا دانی دیست چی دی نراکی نو خبر ما دی پوری کولا اصلا پوری ما خبر کولا دا اللہ دین حفاظت اللہ بستا حفاظتو کی پا دینیت نه چیز اصلا شم صرف زمان د دنیا حفاظت وشي خبره دا مولوی صاحب دی را وستو کور ته دی لپاره چې صرف کور کې برکت راشي ابتتالی راولجي چې دلته برکت راشي پلانی ځیلی راولجي چې دلته برکت راشي ته صرف دنیاوي غم وړی عالم راوله کور ته وایي دا ولي الله دی د الله دوست دی چې الله راله اجر راکړي الله مانه راضي شي د دې سره سره به الله دا نور څه چې ته په دې دنیا کې غواړې دا به درم الله درکړي نو دواړه راجمع شو خو خالص د دنیا نیت کول دا صحیح نه دي نو احفظ الله يحفظك دا الله حفاظتك الله به ستا حفاظتوکي په هر څه کې به د الله برکت واچي چې دینداره وي که نه دینداره وي په بدن کې به دې زور وي طاقت به وي برکتي به وي په بچو کې به دې خیر پروت وي پا کور کی بڑی خیری پا مال کی بڑی لگ مال بڑی پا برکت بڑی او تاسو دنیا کی چکم دیندار کسان دی نظر وچو لو دیر لگ بکی مال دار دی پا دیندارو کی مال دار لگ تا کم چی غریبانان دی دده یو سوز روپی تنخواه بی او یو سوز روپی دی ایلی دی پاگی کم خواه چی تپوستو کی سنگ الحمدللہ رسی را کئی او دیو ڈاکٹر تنخواه با دولا کئی دیو انجینیر با سلور لاک روپی تنخواه او یو سړی په سعودي عرب کې تنخواه لري 10,000 or 15,000 or 10,000 or 10,000 او ته پوښتنه کوي څنګه یاره بس ساده یو کته بره کیږي نه ستا صرف څه کته بره کیږي به دومره روپو کې او هغه چې د هغې سره 100 روپۍ وي چې ته پوښتنه کوي الحمدلله د څه د لاسه چې یو سړی دیندار دی د الله د دین حفاظت کوي الله رد په هر څه کې برکت اچوي نو د الله د دین حفاظت کوي د الله د حدودو حفاظت کوي په دې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې چې تاسو ته یادې همدغه حدیث به مخکې بوزو احفظ الله تجده تجاهك د الله حفاظت کو نو خپل مخې ته به عمومي د دې څه معنی ده دا به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو او باقي مسلم ډېرې اهمې دي الله دې موږ پوه کړي دغه په دین باندې او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې الله د دین د الله د حدودو د الله د پولو او د الله د امر او نهي حفاظت وکړو والله سبحانه وتعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي په دنیا کې هم په آخرت کې الله زموږ د بچو حفاظت وکړي زموږ د ښځو زموږ د مشرانو کشرانو د الله حفاظت وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.